السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے کسی زمانے میں بچے بھی دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے یہ قصہ ہے حضرت بشیر ابن اقربا کا یہ ان کی والدہ اور والد کے ساتھ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے بچے تھے گھر کے تین آدمی ہیں والد ہیں والدہ ہے اور یہ بیٹا ہے جب مدینہ منورہ آئے تو والد کی تشکیل ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں جائیں ابا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ماں مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا بقیع میں دفن ہو گئی اب بچہ اکیلا ہے سات آٹھ سال کی عمر ہے جب جو قافلہ ابا لے کر گئے تھے ابا جس کے ساتھ گئے تھے جب واپس آنے لگا بشیر ابن اقربا کو پتا نہیں تھا کہ میرے والد شہید ہوئے ہیں تو عام طور سے عادت یہ تھی مدینہ والوں کی جب غزوہ سے جماعت سے لوگ واپس آتے تھے تو مدینہ کے باہر جا کر استقبال کرتے تھے خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ ہوتے تھے تو مدینہ منورہ کے باہر جا کر استقبال کرتے تھے تو لوگ استقبال کے لیے نکلے ساتھ میں یہ بچہ بھی نکلا لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بشیر یوں کہا ابا کا استقبال کرنے جا رہا ہوں ابا اللہ کے راستے میں گئے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگا تو بشیر اپنے ابا کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد کہاں ہیں میرے والد کہاں ہیں میرے والد کہاں ہیں نہ ملے قافلہ ختم ہو گیا پورا قافلہ مدینہ میں داخل ہونے لگا یہ بشیر دوڑے دوڑے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ حضرت میرے ابا کہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے آپ نے فرمایا یہ کون بچہ ہے صحابہ نے کہا یہ بشیر ابن اقربا ہے آپ فوراً سمجھ گئے کہ اس کے والد تو شہید ہو گئے ہیں ماں کا انتقال ہو گیا ماں بقیع میں دفن ہو گئی باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور یہ بچہ اکیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو بٹھاؤ اٹھاؤ حضور نے اسے اپنے آگے بٹھایا اونٹنی کے اوپر یا گھوڑے پر اور سر پر ہاتھ پھیرتے رہے بشیر ابن اقربا ایک ہی جملہ کہتے رہے اینا ابی اینا ابی میرے والد کہاں ہیں میرے والد کہاں ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ آنسو بشیر ابن اقربا کے سر پر کچھ قطرے گرے فرفع رأسه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضور کی طرح اپنا سر اوپر کیا فوجد رسول اللہ یبکی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو بشیر پوچھ رہے ہیں لم تبکی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہو تو آپ نے جواب دیا انا ابکی علی ابیک وعلی امک میں تیرے باپ پہ رو رہا ہوں تیری ماں پہ رو رہا ہوں کہ تیری ماں دفن ہو گئی بقیع میں دفن ہو گئی اور تیرا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا جب بشیر نے یہ سنا کہ باپ شہید ہو گیا تو انہوں نے بھی رونا شروع کیا جب انہوں نے رونا شروع کیا تو اس وادی میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے بھی رونا شروع کیا فطری چیز ہے فطری چیز ہے کہ بھئی دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت شاعر کہتا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت کیوں نہ روئے ہم کہ ہم کیوں نہ روئیں اللہ بھی ہم روئیں گے ہزار بار ہمیں کوئی رلائے کیوں کہ بھی دل ہی تو ہے پتھر تو نہیں ہے جب دیکھا کہ سب رو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اسکتیا بشیر اسکتیا بشیر بشیر خاموش ہو جا خاموش ہو جا بشیر کہنے لگے کیف اسکت یا رسول اللہ، میں کیسے خاموش رہوں، انی فقط تو ابی و امک، میں نے ماں کو بھی گم کر دیا، باپ کو بھی گم کر دیا، میں کیسے خاموش رہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اما ترضى یا بشیر ان یکون محمدا اباک و عائشہ امک، اے بشیر کیا تو اس تقسیم پر راضی نہیں ہے کہ محمد تیرے ابو بن جائیں اور عائشہ تیری امی بن جائے؟ تو بشیر ابن اقربا نے کہا رضی تو یا رسول اللہ، رضی تو یا رسول اللہ، میں خوش ہو گیا، میں خوش ہو گیا، جب تک حضور زندہ رہے اور ماں عائشہ زندہ رہی، یہ ماں عائشہ کو ماں کہہ کر پکارتے تھے اور حضور کو ابو کہہ کے پکارتے تھے، یہ بچوں کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، تب جا کر یہ دین ہمارے گھروں میں پہنچا ہے۔ یہ قصہ جب میں نے بیان کیا، اس کا کچھ حصہ حیات صحابہ میں ملے گا، کچھ حصہ میری کتاب بکھری بوتی میں ملے گا، کچھ حصہ دوسری کتابوں میں ملے گا، سارے جو ہے جمع کر کے میں نے مختصر طور پہ بیان کر دیا۔ اس لیے دین کے لیے تھکو، یہ ہے دین کے لیے تھکیے، جو آدمی دین کے لیے تھکتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، دین کے لیے تھکیے۔ خلاصہ کلام یہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکان کے لیے، مال کے لیے تو تھکتا ہے آدمی، اب دین کے لیے تھکیے۔ ہاں، اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ تجھ سے میں تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں، یہ دونوں چیزیں مل گئی، سمجھ لو ساری خیریں ہماری جیب میں آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔